poniedziałek o 22 w nowej porze. Studio L Muzyki będzie funkcjonowało co tydzień. Do usłyszenia. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 września, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Jednak rakieta, a nie dron, spadły na dom we wsi Wyryki, tak twierdzi koordynator służb specjalnych. Granica polsko-białoruska pozostaje zamknięta, na wjazd do Polski czeka już ponad 1000 ciężarówek. Salwy honorowe, przejazd karocami i bankiet, tak minął pierwszy dzień wizyty Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii. Wojsko przekazuje wszystkie informacje odpowiednim organom, w tym do Biura Bezpieczeństwa Narodowego, tak brzmi komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. A chodzi o sprawę uszkodzenia domu we wsi Wyryki i wątpliwości, czy dach budynku uszkodził dron czy rakieta. Koordynator służb specjalnych wczoraj na antenie TVN24 po raz pierwszy powiedział, że wszystko wskazuje na to, że na budynek spadła rakieta wystrzelona przez myśliwiec F-16. Będzie na pewno komunikat w tej sprawie. Wszystko na to wskazuje, że była to rakieta wystrzelona przez nasz samolot. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła podkreślił, że wyjaśnieniem sprawy zajmują się odpowiednie służby. Musimy jeszcze poczekać, aż zakończą pracę organy ścigania. Więc ja również zrozumiałem, że korespondencja i informowanie, które realizujemy jako wojskowi szczebli politycznych, no, najprawdopodobniej tym razem nie okazało się dostatecznie zrozumiałe z naszej strony. Jest to dobra lekcja dla mnie, dla moich dowódców i dołożę wszelkich starań, aby oczywiście ta komunikacja była jak najlepsza, w pełni zrozumiała. Prezydent pytany o sprawę w Wyrykach przyznał, że nie ma pełnej wiedzy i oczekuje kompleksowej informacji od rządu. Przedstawiciel rządu, wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki na forum ONZ informował opinię publiczną, że dom we wsi na Lubelszczyźnie uszkodził rosyjski dron. Granica polsko-białoruska zamknięta z powodu manewrów Zapad, mimo ich zakończenia, nadal pozostaje nieprzejezdna. Ponad 1400 polskich ciężarówek czeka po stronie białoruskiej na wjazd do naszego kraju. O otwarciu przejścia rząd ma zdecydować dopiero, gdy uzna, że nie ma już zagrożenia w związku z rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami Zapad. Jak informuje prezes Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia Władysław Żero, kierowcy, którzy wracają do kraju, mają ograniczony czas pobytu na Białorusi. Niektórym pozwolenia już wygasły i dowiedzieli się, że nie mogą ich już przedłużyć. Przewoźnicy z Suwałk skarżą się, że polskie ciężarówki muszą stać na wskazanym przez Urząd Celny parkingu w Brześciu, za który trzeba dziennie płacić 66 euro od samochodu. Brak pozwolenia na pobyt oznacza też, że nie mogą oni poruszać się po Białorusi, by wrócić do Polski na przykład przez Litwę. Relacjonowała Katarzyna Kozłowska. Wizyta u psychologa czy optometrysty już bez skierowania. Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski podkreślił, że celem zmian jest odciążenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Skróci kolejkę do lekarza rodzinnego niewątpliwie, natomiast czy poprawi jakoś ogromną dostępność? Pewnie nie tak bardzo. I na jedno jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że to nie są specjalizacje, które są oblegane przez pacjentów w tym sensie, że bardzo rzadko chodzą do optometrysty bezpośrednio, bardzo rzadko korzystają z systemu ubezpieczeniowego u psychologa. Dotychczas bez skierowania można było zapisać się do psychiatry, ginekologa czy onkologa. Bankiet na zamku w Windsorze był ostatnim punktem dzisiejszego dnia wizyty Donalda Trumpa na Wyspach Brytyjskich. Podczas przemowy z okazji wizyty prezydenta USA król Karol stwierdził, że oba kraje łączą najbliższe w historii stosunki w dziedzinie obrony, bezpieczeństwa i wywiadu. Trump jest pierwszym przywódcą dwukrotnie przyjętym przez brytyjskich monarchów w ramach wizyty państwowej z pełnym ceremoniałem. Do pierwszej wizyty Donalda Trumpa doszło za panowania królowej Elżbiety II. Niecodzienny incydent na lotnisku na Korsyce. Samolot nie mógł wylądować z powodu braku kontaktu z wieżą kontroli lotów. Okazało się, że pracownik odpowiedzialny za kontrolowanie ruchu lotniczego zasnął. Lecący z Paryża Orly samolot linii Air Corsica zaczął podchodzić do lądowania, ale nie mógł skierować się na pas startowy, który był nieoświetlony. Kapitan bezskutecznie próbował nawiązać kontakt z wieżą kontroli lotów. W efekcie samolot musiał krążyć nad lotniskiem, a o pomoc poproszono straż pożarną i żandarmerię. Dopiero po godzinie udało się przywrócić kontakt z wieżą i samolot mógł bezpiecznie wylądować. Jak się później okazało, kontroler pełniący dyżur zasnął. Był jedyną osobą obecną tej nocy na wieży. Policja ustaliła, że w momencie zdarzenia był trzeźwy i nie był pod wpływem narkotyków. Przez cały czas trwania incydentu pasażerowie zachowali spokój. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A ta noc pochmurna, podobnie... Trójka, Trzeci Polskiego Radia. Ta noc pochmurna podobnie będzie w ciągu dnia na północy i wschodzie, a także na zachodzie opady deszczu i burze od 17 stopni na Podlasiu do 19 w centrum i 21 na zachodzie kraju. Bażancie serce. Dobry wieczór w tę wrześniową, dość chłodną noc. No niełatwo wkroczyć na antenę tuż po Kasi Stoparczyk, ale wiem, że pewnie uśmiechnęłaby się szeroko do mnie i życzyła miłego programu. Taki, mam nadzieję, będzie. Zaczniemy spokojnie. Jak co tydzień po tej stronie Ania Lalka, a do północy towarzyszy mi, od północy do drugiej towarzyszy mi Elżbieta Różycka. Zaczniemy dzisiaj od różnych jubileuszy i dużych albumów. Pierwszym z nich będzie 25-lecie Heaven or Las Vegas od Cocteau Twins. We'll be right back. 17 września, czyli już właściwie wczoraj, ta płyta, czyli Heaven or Las Vegas, skończyła 25 lat. Płyta i utwór tytułowy, który pokazuje te niesamowite zdolności liryczne i wokalne Elizabeth Fraser. Ja zawsze powtarzam w swojej audycji Barzancie Serce, że Cocteau Twins potrafiło tworzyć utwory bez jednoznacznych słów, to znaczy sklejając to, co pisała Elizabeth, tak naprawdę nie do końca wiadomo o czym. To wszystko jest trochę o emocjach, trochę o tej stylistyce dream popowej, połączeniu międzygatunkowym. Myślę, że to jest ta mieszanka, która będzie łączyć utwory dzisiejszej audycji, bo w tym tygodniu przygotowałam taką dziki miks od muzyki wielkich znanych artystów przez tych z najdalszych, najmniej oczekiwanych zakątków świata, aż po polskie i angielskie premiery. Ale na razie trzymajmy się tych jubileuszy. Teraz czas na Kate Bush. Kate Bush i jej Cloud Busting z płyty Hounds of Love, która we wtorek skończyła 40 lat. Odkładając na bok interpretację tego utworu, słowa opowiadają o fascynującej naukowej historii, ale i relacji ojca z synem, to zawsze fascynuje mnie, jak Kate zdołała napisać melancholijny marsz, który jednocześnie napawa jakąś motywującą energią, ale i melancholią, bardzo zaraźliwą, która też snuje się przez całą fascynującą płytę. W tym miesiącu 40 lat kończy we wrześniu też album Rain Dogs Toma Waitsa i zostawię wszystkim całe nietknięte intro, bo warto się w nim rozpłynąć. Trzeci album z tak zwanej trylogii nowojorskiej Toma Waitsa, czyli Rain Dogs, taki też utwór. Z niego Tom wnika w historię życia marginalizowanych mieszkańców Nowego Jorku. Tkanka brzmieniowa również oddaje takie brudne, głośne, uliczne życie. Polecam powrót do tej 40-latki, bo tyle lat ma płyta. W dzisiejszej audycji dużo rytmów z pogranicza bluesa, bo utoniemy trochę w ciężarach ludzkich historii, a czasem i brzmień, choć to bardziej w drugiej godzinie. Ale już teraz gotycką aurę przywołuje Gwennifer Raymond, fascynująca młoda Brytyjka, która w przeszłości postanowiła reinterpretować bluesa z Mississippi i brzmienia klasycznej Amerykany, dodając do tego elementy swoich walijskich korzeni i fascynację horrorem i nutą awangardy. Właśnie wydała nowy album, a na niej utwór Jack Parsons Blues. Nie ma wielu artystów, którzy decydują się dzisiaj używać gitary akustycznej jako swojego instrumentu solowego. Inaczej jest z Gwenifer Raymond, która w utworze, który właśnie słyszeliśmy, Jack Parsons Blues, niesamowicie tam słychać jej technikę palcowania po tych stalowych strunach z elementami, taką energią flamenco, a czasami bardziej post-rockowymi eksperymentami. Sama historia też jest fascynująca, bo utwór nazwany na cześć Jacka Parsonsa to utwór nawiązujący do jego życiowej, bardzo mrocznej historii. To amerykański naukowiec z lat 40., który fascynował się nie tylko rakietami i podróżami w kosmos, ale i okultyzmem i sam zginął w tajemniczej eksplozji w laboratorium. To jest oczywiście ta fascynacja horrorem, proszę nie traktować tego wprost, ale artystka z pewnością wygrzebie jeszcze niejedną ciekawą historię na tej płycie, do której wrócimy jeszcze w drugiej części audycji. A jak blues z nutą psychodelii i mroku, to teraz Coven State Blues od kolumbijskiej artystki Lucrecie Dalt. Jesienią można, a nawet bardzo polecam, zasłuchiwać się w tajemniczej płycie A Danger to Ourselves. Materiał napakowany różnorodnością brzmień Tutaj też to było słychać, od filmowych smyczków i smętnych gitar przez ambient nawiązujący do kolumbijskich korzeni artystki. I choć w przeszłości dostawaliśmy od Lucrecji Dalt tematy fantastyczne, wręcz sci-fi, takie wyobrażone, nierealne, to tym razem pierwsze skrzypce gra bardzo ludzka tematyka, bo to płyta erotyczna, ze śmiałą refleksją tekstową i brzmieniową nad złożonością ludzkich relacji i pod kątem psychicznym i fizycznym. Porównanie do Lyncha narzuca się samo, ale nie to Twin Peaksowe, prędzej nawiązujące do filmu Dzikość serca. Takie połączenie romantyzmu z niebezpieczeństwem, balansowanie na granicy. Takie miałam skojarzenia z całą tą płytą, polecam odsłuch całości. My zanurzymy się teraz w takiej dusznej atmosferze z nowym singlem artystki, która równie sprawnie porusza się między muzyką, motywami literackimi a filmowymi, Hilary Woods, która wydała właśnie nowy singiel Endgames. To you. Hilary Woods tworzy muzykę o ambientowo-folkowym charakterze, opartą, tak jak słychać, na takich zamglonych, zadymionych, trochę takich pokrytych pyłem brzmieniach, przede wszystkim muzyki smyczkowej i klawiszy, ale też łączy to z elektroniką. Jej twórczość zazwyczaj czerpie z kina, tej elektroniki, o której wspomniałam, eksperymentalnych dźwięków też terenowych i tradycji ludowej. Artystka zajmuje się też kinem, jest twórczynią filmową i szczególnie bliska jest jej klasyka gatunku i też klasyczne podejście do tworzenia. Do utworu Endgames, który słyszeliśmy, powstał analogowy klip. Woods sięga tam po klasyczne formaty filmowe, wyróżniające się taką ziarnistą fakturą, bardzo sprawnie łączące się z też estetyką brzmieniową. Polecam sięgnięcie, bo jest to bardzo nostalgiczna podróż. Zostając przy artystce z Irlandii, a powoli zbliżając się do takich mroczniejszych elementów tej audycji, przypominam utwór z jej ostatniej płyty, czyli Burial Rites. To jedna z hipnotycznych pieśni nawiązujących do pieśni żałobnych. Burial Rites od Hilary Woods z płyty dla miłośników miksu analogowego, bo artystka sama napisała, że tworzyła materiał bardzo skrupulatnie przez 2 lata. Dzięki temu tak wyraźnie słychać, jak pod skórę wdzierają się te drony, bas, wiolonczela, syntezatory, elektronika, wszelka, śpiew churalny, nagrania terenowe. Po takie inspiracje jeszcze sięgnę w drugiej godzinie audycji. A teraz czas na utwór wydany latem i powrót do brzmień z elementami bluesa. Polska grupa Mudo wydała w lipcu utwór Fisty. Fisty, jak piszą, choć może przywoływać skojarzenia z legendarnym The Chain od Fleetwood Mac, to naprawdę tak naprawdę wyrasta to z fascynacji muzyką amerykańskiego country i brzmień w takich obniżonych strojach gitary. Proszę tego szukać. To opowieść o ucztowaniu i zanurzaniu się w gęstej sytuacji. Don't speak up. Może ktoś pamięta, Mood O to zespół znany z utworu Małe Serca. Ta piosenka debiutowała na samym szczycie pierwszej trójki listy przebojów jakiś czas temu, a niedawno wydali też maxi singiel, na którym znalazł się utwór Feisty. Można spotkać na naszej liście przebojów takich debiutujących artystów i artystki. Polecam czasem zerkać. A ja zerknęłam w stronę indie folkowych brzmień o pograniczu bluesa i country. Na polskiej scenie można znaleźć różnych takich artystów. Myślę, że Agata Karczewska jest tego idealnym przykładem, ale też zespół Mudo, jak słychać, ale też Pola Hobot i Adam Baran. Kilka lat temu wydali swoją rewelacyjną debiutancką płytę i na niej znalazł się utwór Wstyd. Wstyd mi za złość, za łzy, za turkusowe nic, co w oku się tli i puchnie i grzmi. Wstyd mi za złość, się ciebie, gdy jak wygłodniały wilk zerkasz na piersi me, które ostudził sen. Zostałam ja. Wpisz mnie w swe dłonie, które z nas wygasi płomień. To twoja wina, wola być niczyja. Wyjdę zanim się rozzłościsz, czy ja chcę takiej miłości. Ale ten ostatni raz, zanim zaczną pękać w szwach cztery ściany bawnych, ty i ja. Ostatni raz, paraliżujący strach, że bez siebie nic, że nie ma szans. Było wielkie my, zostałam ja. Wyżej razem nie sięgnie, wyżej razem nie sięgnie. Nie zobaczysz mnie już w niebie, zobaczysz mnie już w niebie. Znikam w ciszy łatwo i w ciszy łatwo. Reszta wyspowiada. Najpierw Pola Chobot w duecie z Adamem Baranem, znany już na polskim rynku duet, a przed chwilą solo jako Pola Maj. Na razie ma na koncie singiel To Twoja Wina, który słyszeliśmy przed chwilą, a jak mówi, jej muzyka jest mieszanką wrażliwości, z której była znana w znanym duecie, ale też takiej kobiecej siły i dużo będzie tam też wpływów filmów, estetyki retro i takiej atmosfery pełnej siostrzeństwa. To pokazała na swoim pierwszym koncercie podczas Great September. Tam zadebiutowała z zespołem, który jest w pełni tworzony przez artystki i to ich siłę chce podkreślać Pola w swojej solowej twórczości. Czekamy na więcej. Już jutro kolejny singiel tej artystki, który prawdopodobnie pojawi się w audycji Nowe w piątek. A teraz jedna z premier, która zatrząsnęła rynkiem muzycznym, bo opowiada o wielkiej sile i tej sile przekazu związanej z mówieniem o ważnych społecznie tematach. Marudża i jeden z utworów z ich ostatniej płyty, czyli Break the Tension. Revengeful and toxic, the drama, theatrics, reacting, the plot twist. We are Maruja, angielski zespół rockowy założony w Manchesterze w 2014 roku. Oni wcześniej tworzyli, eksperymentowali, ale nigdy nie wydali debiutu. A w końcu usunęli niemal wszystkie ślady swojej twórczości z sieci, żeby zanurzyć się w świecie z pogranicza jazzu, rocka, rapu i wydali w końcu oficjalną płytę. Break the Tension to utwór intensywnie postpunkowy z agresywnym saksofonem, hałaśliwymi gitarami i tym punkowym wokalem. Jeden z utworów z płyty Maruja, która stawia opór przemocy, o tym jest ten album, sprzeciwia się systemom wykorzystującym bezbronnych. Album Pain to Power odnosi się między innymi do tragedii Palestyńczyków w Gazie, ale też do kryzysu migracyjnego, upadku opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii i nie tylko w Wielkiej Brytanii, i ogólnej atmosfery narastającego autorytaryzmu. O tym też mówią w wywiadach członkowie grupy Maruja. I choć brzmiało złowieszczo, smutno i w ogóle te emocje są oczywiście bardzo trudne, to płyta to przede wszystkim wezwanie do pokoju i zjednoczenia w trudnym czasie dla historii i dla członków grupy, którzy chcą o tym otwarcie mówić. Posłuchajmy wolniejszego, ale równie zadziornego utworu z płyty pod tytułem Trenches.